Păstrându-și pe geria timp de 500 de ani înconjurate, cine mai crede păcatele Pământului în toată viața lui. Semenii lui greșeau pretutindeni, nu se mai gândau la cei ce i-au zidit. Pentru aceasta Dumnezeu se însupra atât de mult și îi dă prin Sfântul Înger sfatului Noe ca să facă o corabie, că va veni în curând, va veni pieirea lumii. Și după cum a spus și Scriptura, Noe, în timp ce se vârșea corabia, spunea oamenilor să se întoarcă din cărările fără de legilor, că va veni pieirea peste ei. Dar iată că ei nu ascultă și se însoarau, se măritau, beau, chefuiau, cum spune Scriptura până în ziua când Noe a închis corabia și diavolul cerului s-au deschis, aducând moartea odată cu picăturile ploii. Începe o nouă viață. După ce pământul se usucă de potopul care a curs din cer, de când tot ce era vietate în afară de 8 suflete, Noe împarte pământul celor 3 fii ai lui Sim, Ham și Afet. Lui Sim îi dă partea Asiei și a Asiei mici. Lui Afet îi dă Europa, iar lui Ham îi dă Africa în stăpânire. De acum lumea se petrează și pornind de la părintele său, Noe de acum sunt învățați toți fiii, toți descendenții ca să aducă, jertfă, să aducă rugăciune către Dumnezeu cel viu și să nu uite niciodată supărarea Dumnezeirii pentru fărădelegile omului. Firul istoriei curge în continuare ca un fluviu nestăpânit de nimeni. Ajungem în vremuri de când Dumnezeu vrea ca să mântuiască una din greutatea păcatului, să o scoată din gheara diavolului. Pentru aceasta, după cum ați auzit cei care ați ascultat celelalte cuvinte, Dumnezeu unește divina viclenie contra diavolului ca să ne urce pe noi la cinsta din care am căzut. Dar pentru aceasta începe să săvârșească pe poporul iudeu, să formeze acest popor mesianic din care trebuia să nască Mesia. Acest popor care a avut revelația Dumnezeirii mai mult decât toată istoria la un loc, să mergem pe firul istoriei lui și să vedem cine a fost. Cine a fost el atunci, cine a fost în timpul Mântuitorului, cine a rămas după Mântuitorul, iar noi cine suntem cotați față de poporul lui Israel. Iubiților credincioși, așa cum întotdeauna un păcat aduce durere, aduce lacrimă, aduce suspin, așa găsim de-a lungul istoriei când Dumnezeu se supără chiar pe acest popor atât de iubit de către Dumnezeu. Vedem pe poporul iudeu dus în robia egipteană. Acolo robește timp de 400 de ani egiptenilor, fraților lor vitre. Poporul iudeu gemea sub robia lui Faraon și mereu, mereu striga la Dumnezeu să-l scoată din robie. Apogeul durerii lui Israel în timpul robiei lui Faraon a fost atunci când Faraon dă ordin ca toți copiii născuți din femeile evreice, parte bărbătească, să fie aruncați fără nicio milă în Nil. Să fie necați în apa Nilului ca poporul iudeu să nu se mai înmulțească, fiindcă lui Faraon era frică ca nu cumva să ia stăpânirea. Dumnezeu vede această nedreptate pornită din partea unui păcân, a unui om care era simbolul diavolului prin părădelegele care le făcea. Câtă jale, câtă durere era atunci când poporul iudeu plângea copiii smulși din brațele mamelor lor sau a tatălor și aruncați fără milă în nim, înnecați, dați mâncare crocodilnilor și acelorlalte fiare din apă. Dumnezeu vede această jale și iată că atunci când s-a împlinit și a spart cerul de durere a poporului Israel, vrea ca să-i scoată cu mână tare și cu braț înalt din această robie faraonică. Se trimit 10 răni peste poporul lui Faraon ca să se lasă pe poporul iudeu să plece în pustie, să-l lasă liber. Dar Faraon, fiindcă era atât de împietrit la inimă, nu lasă pe poporul iudeu până când nu primește ultima plagă. Și aceasta care era? Dumnezeu, înainte de a scoate pe poporul iudeu din robie, trimite pe îngeri la conducătorii poporului și spune așa: în noaptea ce vine ungeți pragurile și tot topul ușilor și al ferestrelor cu sânge de miel, că Îngerul Domnului va veni noaptea și va cerceta toată casa din poporul egiptean și unde nu va găsi acest semn, va ucide pe tot cel întâi născut. Fiindcă iudeii erau pregătiți anticipat de către îngeri, iată că ei imediat au uns ușile cu sânge și atunci când a venit îngerul noaptea, a găsit ușile lui Faraon și a poporului egiptean neunse, fiindcă ei nu știau. Și dimineața când s-au trezit și au găsit copiilor parte bărbătească morți în patul cinste către ungeri. Deci iată cum Dumnezeu vine și face dreptate. Tu, Faraoane, ai ucis pe copiii lui Israel, al poporului mesianic, iată că ți-ai primit răsplata și acum plângeți copiii tăi că nu mai sunt. 3 zile și 3 nopți poporul egiptean plânge moartea copiilor lor, atât de mulți iubiți, inclusiv copilul lui Faraon era plâns chiar de Faraon. În timpul acesta poporul iudeu pleacă de sub robia lui Faraon, călătorit fiind de puterea Dumnezeirii spre Țara Sfântă, spre Palestina. De acum vedem o a doua pedeapsă a lui Faraon, doar s-ar întoarce din păcătatea în care se găsea. Prin puterea Dumnezeirii, Moise, implorând Dumnezeirea prin putere, prin rugăciunea lui, desparte Marea Roșie. Atunci când poporul iudeu era în fundul Mării Roșii, iată că Faraon vine cu toată oasta lui și cea mai puternică oaste, porunce în urmă, ca să prindă pe poporul iudeu să-l întoarcă înapoi în robie. Deci când poporul iudeu era în fundul Mării Roșii, călătorind spre marul celălalt, iată că Faraon se arată în marginea Mării Roșii dinspre Egipt. Faraon Moise cere în continuare putere de la Dumnezeu ca să poată ieși pe marul celălalt, dar îl vedem pe Faraon de acum agonind, alergând ca un nebun după Israel, îl vedem în fundul Mării Roșii. Și acum are loc a doua pedeapsă divină asupra păgânului. Moise, întorcându-se spre cărarea din care a ieșit, vedem spre mare, face semn cu toiagul și închide Marea Roșie, închizând în pântecele ei pe tot poporul lui Faraon, inclusiv pe Faraon. Vedeți dumneavoastră acești păgâni, văzând atâta minuni, au rămas tot împietriți și pentru aceasta Dumnezeu i-a ucis. Dar acum poporul iudeu pleacă în pelerinajul lui spre Țara Sfântă, acolo unde curgea miere și lapte. Să vedem cum se comportă acest popor mesianic față de Dumnezeu și ce face Dumnezeu acestui popor după plată și răsplată. Ajuns și în pustie, îi vedem pe iudei înflămânzind. și încep să cârtească către Moise, de ce ne-ai scos din pământul Egiptul unde aveam carne la cazan și mâncam? Ne-ai scos aici să murim de foame. Moise prins ca într-o gheară, ce putea să facă decât să strige la Dumnezeu? Și atunci Dumnezeu se coboară cu darul lui nemărginit și aduce păsări din văzut ca să se satule idei. Gândiți-vă dumneavoastră, acești oameni înflămânziți acum mâncau aproape de vii acele păsări care erau pe pământ acum în fața lor. Dar după cum spune Scriptura, încă mâncare fiind în gura lor și Dumnezeu i-a adus moartea peste ei. Au pierit cu burtele pline umflate, crăcând de carne și cu, poate cu păsări de gură mistuindu-le. De ce? Atunci când cârtești în fața unui necaz, Dumnezeu nu te iartă, fiindcă știe de ce îți dă necazul ca să te spere de fără de legi și de nebunile care le-ai făcut în viață. Iubiților credincioși, după ce au pierit aceștia care au cârtit, vedem pe poporul mesianic oarecum îndreptat, din aceste fără de legi călătorim din nou spre Țara Sfântă. Dar iată că atunci când Moise ajunge cu poporul la poalele muntelui Sionului, Moise se duce acolo și în vârful muntelui, lăsând poporul în grijă lui Aron, fratelui său. Se duce și se roagă lui Dumnezeu ca să-i se dea taptele legii ca să conducă acest popor. În timp ce Moise s-a rugat 40 de zile și 40 de nopți, în cerul acela și în golătate și în foamea aceea, cerând milostivirea lui Dumnezeu, poporul era plin de besie. Văzând că nu mai coboară Moise din munte, poporul se îmbată, se dedea la toate fără de legile și îl forțează pe Aron să-i facă Dumnezeu noi. Aron de frică adună tot aurul și argintul de la femeile egiptene și îl aruncă în topitoare. Și iată că din topitoare iese un chip cioplit, un chip turnat, chip de vițel. Vițel de aur și atunci iudeii l-au luat, l-au pus pe un piedestal și au început să danseze în jurul lui zicând: acesta este Dumnezeul nostru și nu Dumnezeul tău, Arane. Vedeți ingratitudine peste popor, scos cu atâta minuni, cu mână tare și cu braț înalt și iată unde cade acum. Câtă naivitate, câtă perversitate în inima unui om. Nu putem să-i condamnăm numai pe ei, că vom vedea că la rândul nostru și noi suntem aceia de atunci, prin fără de legile și neascultarea în care o propovădim tot timpul. Atâta s-a supărat Dumnezeu pentru acest lucru, că a fost lepădat Dumnezeirea și omul a început să se închine idolilor din care a dat scăpasele. Și ca drept pedeapsă Dumnezeu 40 de zile, 40 de ani de zile îi face să rătăcească cărarea. Se învârteau în loc, în pustiul Egiptului și nu găseau cărarea spre Țara Sfântă. De ce 40 de ani? Timp în care au pierit toți cei care s-au închinat vițelului cioplit. În timpul acesta spune istoria că Dumnezeu i-a făcut pe copiii iudeilor sănătoși, cei care nu erau vinovați de acea închinare de idol, iar hainele au crescut odată cu ei. Iar toți cei care au îngenunchiat în fața vițelului cioplit au pierit, l-au căzut oase de pustie. Vedeți pe poporul iudeu mergând din ce în ce cu a nevoie spre Țara Sfântă. Primește poruncă de la Dumnezeu ca prin popoarele păgânii prin care se vor trece să taie carne vie în acestea. Era poporul lui Sion, poporul lui Og, împăratul Basanului. Erau moabitenii, toate popoarele păgâne care erau ca niște vase spurcate în fața Dumnezeirii. Și atunci Dumnezeu atât de mult s-a supărat pe aceste popoare, încât că dă popor din poporul iudeu să-i ucide pe toți. Și după cum spune și David, să treacă prin ascunzișul sabiei de la om până la dobitor. Dar fiindcă iudeul nu face acest lucru, așa se supără Dumnezeu pe el și iar dă moarte poporul iudeu. Să ne oprim puțin la acest eveniment. Dumnezeu este nedrept că a adus moarte peste popoarele păgâne? Nu! Ci este perfect, este drept, este într-o dreptate absolută, fiindcă soarele care ascultă de o lege și aduce viața prin răsăritul și apusul lui. Peste aceste popoare păgâne, iată că ele n-au vrut să aducă rugăciune și să aducă dragoste față de Dumnezeu și se întindau fără de lege. Pentru Dumnezeire, aceste popoare, indiferent cine erau ele, erau ca niște vase stricate. Și așa cum la noi, în curțile noastre găsim vase stricate sau în grădini pom care nu aduc roadă, te dispensezi de ele. Deci iată că este o logică divină. De ce Dumnezeu pedepsește pe poporul lui Dumnezeu, fiindcă nu a ucis pe toți acești păgâni? Îi pedepsește fiindcă ei au venit și și-au împrumutat năraburile lor, neucigându-i. Și iată, ei căzut din ce în ce mai mult, fiindcă au început să jertfească pe fiii și pe fetele lor, să jertfească lui Baal, a zeilor, acestor popoare care trebuiau ucise. Atâta perversitate a existat în om. A împrumutat întotdeauna de la vecinii lui tot ce este stricat, a ce este bun, n-a putut să ia niciodată. Iubiților credincioși, poporul Iudeu merge mai departe și iată că dintre conducătorii poporului Iudeu se desprind trei cu numele de Datan, Abiron și Core și aduc jertfă Dumnezeului cel viu, celui viu, desprinsă de dogma jertfelui Moise și a lui Iisus Navin. Iarăși se supără Dumnezeu și iarăși face minune în fața poporului iudeu, că atunci când a văzut că aceștia trei, împreună cu cei care l-au de gândire cu ei, nu se întorc la jertfa adevărată care a fost dată prin Sfântul Înger, despică pământul și înghite pe toți, cu tot cu copiii, cu nevese și cu tot avutul lor. Pământul îi înghite pentru totdeauna trecând în neștiință și în ocară. Poporul Iudeu merge mai departe și iată că se așează în pământul făgăduinței. De acum încep ca să se lase de către Dumnezeu proroci pentru a vesti venirea Domnului. Dar acest popor luat în brațea lui Dumnezeu îl vedem din ce în ce căzut în nebunile vieții lor. Vedem cum fără milă și ucid pe proprii lor fii, ucid pe proroci în cele mai grele chinuri. De ce? Că le povestea și le spunea, îndreptați-vă oamenilor din cărările în care ați rătăcit, că va veni Mesia și cum vă va găsi. Și pentru aceasta îi lua și arunca în prăpăstii, ucidea cu pietre, îi tăia cu fierăsaie, îi chinuiau până îi ucideau pe proprii lor fii, fiindcă le arăta greșeala care o făceau. Istoria curge în continuare, lăsând în amprenta ei pe fiecare om, după cum a făcut bine sau rău. Am văzut cum ne-am apropiat de timpul revenirii Mântuitorului. Vedem cum se pregătește Ierusalim ca să-L primească pe Hristos. Mai degrabă doarme parcă dintr-un somn voit în loc să pregătească casa sufletului lui pentru venirea acestui frunt al lui Mesia, care nu vine din interes divin, fiindcă n-avea să se nască din fecioara, ci vine doar de dragul că ne-a iubit pe noi să smerește și să ne spartă din gheara morții. Iar tu, omule, dormi, dormind vechierii și te va găsi ca cana morții. Dragi credincioși, vedem cum și sinagoga doarme și scaunul împărătesc doarme în timpul când se naște Mântuitorul. Vedem că acest blestemate om de neamintul meu de Irod cu cuvinte miroase le cere magilor ca mergând să se împline trupului nou născut să treacă înapoi pe la el și să-i spună unde s-a născut acesta ca să se ducă și el să se închine. Om perpeț, curbă cu multe pete. Archereii se văd că dor, fiindcă ei știau că trebuie să se nască Hristos, dar de frica ca nu cumva acest nou născut să-l arate mârșăviile vieții lor, tac și se asociază și ei la mârșăvia lui Rău. Acest blestemat tiran, iată că, dacă vede că este înșelat de către magi, fiindcă nu a mai trecut pe la el ca să-i spună locul geografic fix unde s-a născut Hristos, primite oaste în Vitlăiem ca să ucidă pe toți pruncii de la 2 ani în joc. Vedem că scrie în Sfânta Scriptură, țipe și glas mare se aude în Rama. Rahil plânge și nu vrea să se mângâie că fiii săi nu sunt. Ce voia să spun această prorocie? Aici, în Vitlăiem, a murit, după cum am spus ieri, a murit Rahila, mult iubita soție a lui Iacob. A murit aici născându-l pe ultimul ei fiu, pe Iosif. Iosif, când a fost vândut de frații lui, luat de secretarul lui Faraon de periferii și urcat o călugă, era dus în țara Egiptului și cărarea îi trecea chiar pe aici, prin Vitlăiem. La un moment dat, pruncul sare de pe cămilă și aleargă disperat înspre o mobilă de pământ. Se duce și plânge acolo nemântuiat. Pentru că refuge pe el, crezând că evadează, dar când îl vede că îl lăcrimează acolo, îl întreabă, de ce plânge aici? Era un copil de vinovat de 10 ani. Și atunci, cu ochii în lacrimi, spune, aici a murit mama mea, în Vitlăiem. Iosif este vândut de frații lui, de aceiași evrei, vândut fără nicio cruțare în Egipt, dar după el s-a atrase tot poporul în Egipt. Și stăpânirea care a primit-o seminția lui Iosif era tocmai locul acesta unde era Rahila înmormântată. Deci spune Evanghelia, glas s-a auzit în Rama, Rahil plânge și nu vrea să se mângâie că nu-i sunt fie, adică nu-i sunt în viață. Rama era unul dintre cele mai înalte piscuri din ținutul Vitlăiemului. Deci Rahila, strămașa fiilor care acum sunt ucise de către Irod, plânge cu alte cuvinte moartea fiilor ei. Și nu vrea să se mânghe, deci atâta țipet era în Vitlăiem, încât că se auzea din cel mai înalt pisc al munților Vitlăiemului. Soldații din porunca lui Irod, cu atâta cruzime smulgeau copiii iudeilor și trecea prin asupit cu sabie. Îndeplinind porunca lui Irod, acestui blestemat, ca toată fiecare noastră mântuire să va rămâne și pruncul lui. De ce îi ucide acest blestemat sub 2 ani de toți copiii? Foarte băgătească! Fiindcă magii în sinceritatea lor le-a spus lui Irod toate amănuntele, cum au venit ei aici călăuziți pe ocean ca să ajungă în jertfă noului născut. Și îi spune lui Irod, noi am văzut steaua acum 2 ani de zile și de 2 ani de zile călătorim din îndepărtata Persie. Și iată, se pare că aici vi s-a născut vouă un nou împărat. Atunci acest blestemat încesoșat la mintea lui din cauza intereselor materiale a gândit că dacă s-a născut copilul, deci trebuie să fie cel mai tânăr născut azi și cel mai în vârstă de 2 ani. În timpul acestui prodom, acestei morți și una dintre cele mai nevinovate morți de pe pământ, uciși 14.000 de copii, iată că se număra și Ioan Botezător. Mama lui Ioan Botezător, văzându-se în pericol și cu pruncul în pericol de moarte, îl ia și puce cu el în brațe. Când soldații aproape s-au ajuns, a stricat pe Dumnezeu și s-a despicat o stâncă și a închis-o acolo. Și n-a mai putut-o prinde soldații să-i smungă copilul din brațele ei să-l ucidă. De atunci Ioan Botezătorul rămâne în pustie, trăind până la vârsta de 30 de ani, când îl va boteza pe Mântuitorul. Deci iată că și Ioan Botezătorul era în pericol de a muri. Deci și Mântuitorul, dacă nu putea binezi, avea să moară. Dar fiindcă Dumnezeu toate și le dirigează cu mare înțelepciune, iată că trimite noaptea înger și îi spune lui Iosif: Iosife, ia pe prunc și pe mama lui, urcă de pe asină și fugi de grab în țară. Dar oarecum și ei sunt părtași la această nebunie a lui Ierod, fiindcă și ei doreau ca să ucide pe Sfântul nou născut, dar nu se arătau pe față. În schimb, mânia lor creștea din ce în ce mai mult. Și iată că mânia lor, ca un bucoi, din ce în ce mai pot face și se culminează, deci mânia lor cu moartea lui Hristos pe cruce. Atunci când au ucis pe Domnul Hristos pe cruce, radiau de bucurie că a scăpat de un chin pe sufletesc pentru ei. Domnul Hristos ne bătea mereu brazul și le arăta: iată sinagoga unde a sus-o. V-ați pervertit printre neamurile păgâne, v-ați lăsat cinsa, legea și dreptatea și ați împrumutat mărșăvirile popoarelor păgâne. Evident că nu le convenea iudeilor când le-a zis a arăta aceste mărșădini. Și atunci ai auzit, timp de 3 ani de zile a făcut dosarul de moartea Mântuitorului și să de cea mai grea sentință moartea de cruce. De acum să vedem că se deschide o nouă eră, era creștinismului. Acest întâi născut din noul popor, poporul noului Israel, este ucis mucenicește, deci Hristos. Oare cei care vor numi pe Hristos Dumnezeu cel adevărat se vor închina și se vor iubi legile Lui, nu vor împărtăși aceeași soartă? Și iată că mânia iudeilor începe, în loc să scadă, începe să crească din ce în ce mai mult. Dacă ei s-au mânșit de sânge dumnezeiesc, de acum au căzut cu totul din dar și încep să cadă ca o stâncă în panta muntelui până se sfărâmă. Se împietrez din ce în ce mai mult și din foc aprins al legii mozaice devin mai reci ca cenușa. Din vioicia prorociilor devin mai ologi ca morții. Erau încetoșați la minte și de acum să mânjesc numai de crime odioase. Iubiților credincioși, vedem în legea, în istoria omenirii, cum iarăși curge sânge, dar de acum nu mai curge din mânia dumnezeirii, ci curge din mânia iudeului celui care a ucis pe Dumnezeu. împovedește pe toți împărații păgâni, atunci curți imperiale de la Roma și a tuturor guvernatorilor pământului cu fel de fel de minciuni asupra creștinilor, pornindu-i cu mare mânie pe aceștia să vărsă sânge nevinovat. După lăsarea Mântuitorului la cer, începe un nou sânge să curgă pe pământul, dându-l și înroșindu-l din ce în ce mai mult. De acum, cine mai erau oare vinovații? Iată, oare de jertfă erau creștinii care se închinau lui Hristos și defăimau pe toți zeii pământului și ucigașii sunt tocmai iudeii legați cu, în fapte cu popoarele păgâne. Vreau să specific ca cei puțini iniciați în creștinism sau poate ispoditori care mai sunt pe aici să nu se leagă greșit, să ne condamne de antisemitism. Să ne ferească Dumnezeu că nu facem aceste lucruri, ci doar noi relatăm o istorie care este mereu deschisă, cel mai te cheamă să o vezi, să o citești și să o cugeți și să vezi care este dreptatea și adevărul. Mergeau acești oameni întotdeauna din penumbre, tot unde auzea om numindu-l pe Hristos, că este Dumnezeu cel adevărat, îi dădea sentință la moarte. Dar perversitatea îl făcea ca să nu iasă în față, mânșindu-și el mâinile de sânge, ci găsea destui fanatici și tâmpiți ca prin mâinile acelora să se mântărească. Creștinismul de acum, în loc să se stingă, înflorește din ce în ce mai mult, adăpându-se cu sângele inocenței, fecioarelor și a feciorilor, a castității sufletelor oamenilor care știau pentru ce trăiesc și pentru ce mor. Își apărau numele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, timpul se scurge și vedem cum Dumnezeu nu mai rază aceste nebunii ale iudeilor și le primite Dumnezeu și lor moarte. Vine Inchiziția când îi ucide pe capete. Timpul de iar se scurt, evenimentele se succed, parcă sunt doi, unul urmărindu-se pe altul. Ajungem timpul de contemporane nouă. Vedem unul dintre cele mai mari crime din istoria omenirii în timpul Stalin și al Imperia. Fără nicio milă, ucid 20 de milioane de creștini într-un timp foarte scurt. Tot ce era creștin, fără cruțare, era trecut în neființă. Fără nicio milă, erau trei femei iudaice în Moscova, asupra numite mănușăresele Moscovei. Pironeau mâinile arhiereilor și a preoților și a monahilor masă de străjar și tunată clopotită pe ele și puindu-le pielea și turând sare sau cine știe ce substanță înspirătoare. Îi arunca de vini în cazane uriașe și din acea fiertură forțate creștini să mănânce acea ciorbă. Vedeți dumneavoastră câte cruzimi istoria nu le-a putut trece cu vedere. Un mare dubios în timpul acestor blestemate păgâni, Stalin și Beria, cei mai mari tirani egiptici. Atâta s-a rugat la Dumnezeu să-i arate, Doamne, de ce-i slobozit acest lucru? Și i-a dat într-o vedenie să înțeleagă. S-a făcut un câmp parcă nesfârșit, au, curat, imaculat până în viață de bezi. Și se vedea o turmă mare de berbeci aduși spre jertfă. Și erau un șir nesfârșit de casaci, prindeau pe acei berbeci de aghiuturile. Dar în loc să curgă sânge, curgea lapte. Și atunci strigă către Dumnezeu, Doamne, nu înțeleg, spune-mi ce înseamnă. Acești berbeci sunt simbolul jertfelor care se fac acum în Rusia, în Ortodoxie. Deci prin aceste jertfe care se ridicau la cer, prin tirania acestor oameni, iată că se sfințea Biserica Ortodoxă atât de deplăcută. Și iarăși Dumnezeu nu iartă și după plată și răsplată. Există o devință nescrisă. La om fără de Dumnezeu îi se dă om fără de suflet. Le-a ridicat Dumnezeu pe un alt blestemat fără suflet, pe Hitler, și i-a trecut și pe ei, după fără de legele care le-a făcut asupra creștinilor, au plătit și ei la Auschwitz, la Birkenau și la celelalte butoare unde erau arși și putățina lor se făcea să fug. Încă o dată îmi cer scuze și n-aș vrea ca să fiu înțeles greșit. În postul acestor tirani putem să fim și noi creștini, că dumneavoastră, ca niște creștini, răscoliți-vă amintirile și oare în timpurile dumneavoastră, când era îndoctrinarea comunistă, câte oare din asta n-ați făcut, poate mai tacit, poate mai puterdeat? Cât n-ați vorbit împotriva Dumnezeirii, câte icoane n-ați aruncat, cât înjurați Biserica și pe Dumnezeu, crezând că cercul care îl țineți în mână și acel carnet roșu vă va da putere multă. Atunci te puteai travesti într-un Beria sau într-un Stalin sau într-un iudeu contemporan de Hristos, care era viat de bucurie că l-a răzbunit pe Hristos. Iarăși istoria se succede. Se pare că va veni în timpul Antichrist ca virgulă creștinii care vor trăi atunci să plătească ultimul sânge în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu de cel viu. Ca atunci când îl vor trimite Antichrist ca domnitor, oile de jertfe vor fi creștinii care vor mai rămâne atunci. Vedem cu ochii noștri evenimentele cum se succed și noi stăm și adormim fără a ne da seama că trebuie să ne pregătim pentru timpul acela. Iubiților credincioși, întotdeauna în focul, în toiul bătăliei, Dumnezeu a scos din popor, asemenea unui nor din mare, oameni pregătiți pentru așa ceva. Nu fiindcă i-a predestinat Dumnezeu, ci fiindcă ei, prin voința lor și curăția sufletească, au cerut de la Dumnezeu putere ca să apere numele de creștini și numele lui Iisus Hristos. Așa a fost tânărul care astăzi observăm, deschizând ieri mucenicii arhidiaconul Ștefan. Gândiți-vă în tinereța vieții lui și în frumusețea și în castitatea fiertească și sufletească, acest tânăr, arhidiacon fiind, slujind apostolilor, nu se sfiește a mărturisi pe Dumnezeu și abate obrajii irodianilor, a cărturarilor, a fariseilor și a tuturor celor care propovădeau nedreptatea în sinagogă. Aceștia aprinși de mânie când auzea din gura Sfântului Arhidiacon că a venit Mântuitorul și iată, bă, cerurile deschise și pe Fiul Omului pe scaunul dat al Tatălui, presneau de mânie. Imediat i-a întocmit sentința de moarte. Au împotrivit vicrenii pe tot poporul, intrigându-l că acesta aduce blasfemie împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Și atunci când domnește o lege nedreaptă, naște monstruozități, așa a fost în timpul arhidiaconului Ștefan. Era o nouă victimă. După pruncii cei 14.000 care acoperă tot pământul ca un popor de sânge, cu inocența lor, vine Mântuitorul și deschide el la creștinință, iar Sfântul Arhidiacon Ștefan este primul ucenic. Gândiți-vă că nu este un bătrân care își așteaptă din neputință sfârșitul zilelor lui și atunci când vitrenie sare în iureșul răzbunării bolnavă cu luna mucenicie. Nu este un bolnav, nu este un renegat al societății, ci este un bărbat tânăr în toată frumusețea tinereții lui. Nu se uită la nimic ce este material și îl mărturisește pe Hristos cu sânge rece în fața celor care l-au răstignit pe Domnul. De acum, ca un impor, au să verse sângele pe cearele și pe ciorii lumii, mergând cu pieptul deschis și să-l mărturisească pe Hristos. De ce au rămas imortalizați în sinaxarele ortodoxiei, scărbați de Dumnezeu, de noi creștinii și ei slăviți cu mari cuvinte de la Dumnezeu? Fiindcă și-a adus cel mai de preț dar dumnezeirii. Vedeți dumneavoastră că noi putem să facem mari daruri prietenilor noștri sau chiar rudelor noastre, copiilor noștri. Dar atunci când aduci darul suprem, îți arăți definitiva dragoste care o ai față de cel pe care îl iubești, atunci te arăți că ești cu adevărat un prieten și îl iubești. Acești mucenici nu mai aveau ce darul să aducă în cinstea iubirii lui Dumnezeu. Doamne, pentru dragostea ta, îți arăt că te iubești și nu mă voi dezlega de tine, îmi dau cel mai scump preț, îmi dau viața, îmi dau sângele. Știți dumneavoastră din istorie că în Japonia, la acei oameni fanatici, existau așa zișii ostași care se jertfeau în timpul războiului pentru împărat. Se urca pe o tortilă și se izbea direct în pântecele vasului, explodând tortila și odată cu el se pulveriza. Se urca în avion și lua rămas bun de la rude și în cinsta împăratului se izbea cu avionul în obiectivul care trebuia să-l distrugă, el murind. Știa că nu are. Dar pentru cine murea? Pentru un om. Era o inepție, era o naivitate, chiar o prostie să mor pentru un om. Mor pentru Dumnezeu și atunci ați va plăti Dumnezeu. Ce să-ți plătească un om când este neputincios, când ajunge în senilitate și mor pentru el? Se merită să mori, să-ți aperi castitatea, să-ți aperi legea Dumnezeiei, se merită să mori iubindu-ți copilul ca să nu scapi fără de legi. Pentru aceasta se merită să mori, să salvezi un suflet. Dar să mori pentru Dumnezeu este nobreța noblețelor a existenței omului sub soare. Și venim cu argument. Că poate mulți oameni naivi gândesc creștinismul că este fanatic și spunând așa, pentru ce să mor, chiar să-mi dau viața pentru o cauză? Omule nebun care fugeți așa, Dumnezeu că nu-i lipsa nimic a venit și a murit pentru tine. Pentru tine care ești un nimic sub soare atunci când ești păcător, iar tu nu mori pentru Dumnezeu. Dar nu se cere moartea, ci se cere un pic de jertfă, ci se cere un post, ci se cere o semeală, și cei mai de scump preț, ci se cere, păzește-te omule să nu cadă în păcat, măcar atâta păcăte este o faptă bună. Fecioară, dacă Dumnezeu te-a împodobit cu frumusețe și cu castitate, păzește-te-o pentru Dumnezeu, nu pentru bulevard și pentru lume. Dă-ți frumusețea ta, dă-ți înțelepciunea ta, dă-ți tot ce ai mai spus în cinstea Dumnezeirii. Câți nu merg acum la valuri și astăzi sunt pe bulevarde sau în casele de toleranță? Iar cei care sunteți aici, veniți în numele lui Dumnezeu, veți primi cu luna îngerească lui Dumnezeu, iar aceia vor primi cu luna dracului că fac lucrările lui. A comorilor, a sodomilor, ci vor primi plata acelora a stăpânului a cărui faptele face. Deci, dragi credincioși, să iubim pe arhidiaconul Ștefan și să ne fie ca un imbol. Aș vrea ca să să-mi slavă fiecare dificultatea cuvântului. N-aș vrea ca să fie obositor acest cuvânt, dar să fie o sămânță pentru fiecare dintre noi să știm ce vrem, să știm cum să le pun pe Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu. Slava cinsta, în vecii vecilor. Amin.